dokonując skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Nadajemy ważny komunikat. Czy sprawdziłeś już wszystkie wyprzedaże? Jeżeli nie jesteś pewien, ruszaj do salonu Opla, gdzie czekają na ciebie wyjątkowo atrakcyjne oferty. Uwaga! Rabaty w Oplu sięgają nawet 16 tysięcy złotych. I ty skorzystaj z wyjątkowej szansy. Pędź do salonu po twojego wymarzonego Opla. Śpiesz się, najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 13 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Główny inspektorat sanitarny wzywa do rozważnego robienia zakupów. Nieświeża, podpsuta żywność może być większym zagrożeniem niż nie jeden wirus. Premier apeluje, żeby nie ulegać plotkom. O zamykaniu sklepów, o zamykaniu miast. To są absolutne fake newsy. A władze Belgii i Francji w związku z epidemią koronawirusa zamykają szkoły. O rozsądek w planowaniu zakupów, głównie spożywczych, apeluje Główny Inspektorat Sanitarny. W związku z epidemią koronawirusa w sklepach tworzą się olbrzymie kolejki, a z półek znika żywność i środki higieniczne. Rzecznik sanepidu Jan Bonder przypomina o rozwadze w czasie zakupów. Zapewnia także, że punkty handlowe będą otwarte normalnie. Chcę uspokoić. Nikt nie przewiduje zamykania sklepów spożywczych, nikt nie przewiduje objęcia jakichś powiatów, regionów, no taką kwarantanną stricte. Jeśli chodzi o żywność, to ja zwracam uwagę, że te wszystkie zapasy, które ludzie zrobili, ktoś będzie musiał zjeść. Nieświeża, podpsuta żywność może być większym zagrożeniem niż nie jeden wirus. Pamiętajmy, że taka źle przechowywana żywność też się zepsuje. O korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji i nieuleganie plotkom dotyczącym koronawirusa apeluje premier. Mateusz Morawiecki w nagraniu w mediach społecznościowych zapewnił, że wszystkie działania są nastawione na walkę z koronawirusem. Najważniejsze są odpowiedzialność i prewencja. Kwarantanna tam, gdzie jest ona niezbędna. Docierają do mnie najrozmaitsze plotki, różne niesprawdzone informacje. Jak na przykład te o zamykaniu sklepów, o zamykaniu miast. To są absolutne fake newsy. Nie ma takich planów, nie ma takiego scenariusza. Proszę korzystać ze sprawdzonych stron, naszych stron gov.pl oraz z naszych profili społecznościowych. W Polsce potwierdzono 51 przypadków koronawirusa. Jedna osoba, 57-letnia kobieta, zmarła. Piątek jest ostatnim dniem, w którym przedszkole i szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi. Od poniedziałku wszystkie placówki oświatowe w kraju będą zamknięte. Także do 25 marca zawieszono zajęcia na uczelniach. Główny inspektor sanitarny zaleca studentom i doktorantom opuszczenie akademików. Rekomenduje też, by w domach studenckich maksymalnie ograniczyć kontakty między młodymi ludźmi, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym wezłem sanitarnym. Szkoły, kawiarnie i bary zamykają władze Belgii. Rząd ogłosił, że nadzwyczajne środki będą obowiązywały do 3 kwietnia. Także niektóre sklepy będą zamknięte w weekend. W Belgii potwierdzono prawie 400 zakażeń, są 3 ofiary śmiertelne. Beata Płomecka. Nadszedł czas na zdecydowane działania, powiedziała premier Belgii Sophie Wilmes. Zajęcia w szkołach zostały zawieszone, otwarte pozostają żłobki. Zamknięte będą wszystkie kluby nocne, kawiarnie, restauracje i bary. Odwołane zostały wszystkie imprezy i wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Supermarkety, apteki i sklepy spożywcze będą otwarte. Pozostałe sklepy w weekendy zostaną zamknięte. Sytuacja sanitarna zmienia się bardzo szybko. Te działania mają zapewnić powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. To dobra decyzja w odpowiednim momencie. Ale władze federalne w Brukseli były krytykowane, że działają z opóźnieniem i że powinny już dawno pójść śladem wielu europejskich krajów. Szefowa rządu pytano o możliwość wprowadzenia włoskich rozwiązań. Powiedziała, że Belgia chce uniknąć zamykania miast czy całych regionów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zamknięcie szkół od poniedziałku ogłosił także w orędziu do narodu prezydent Francji Emmanuel Macron. Nie odwołał jednak niedzielnych wyborów samorządowych. Francuski przywódca mówił, że epidemia koronawirusa jest najpoważniejszym kryzysem zdrowotnym we Francji od 100 lat. Polskie Radio zachęca do uczestnictwa w niedzielnej mszy transmitowanej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Rada Stała Episkopatu Polski rekomenduje biskupom udzielenie części wiernym dyspensy. Takie osoby mogą trwać w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję w Polskim Radiu, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Od początku lat 80., a więc od czasów Solidarności, w Polskim Radiu o godzinie 9 jest msza święta. Bardzo serdecznie zachęcamy, aby szczególnie w tym czasie korzystać z tej transmisji, w ten sposób łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła. Jednocześnie ze strony Konferencji Episkopatu Polski dziękujemy za już około 40-letnią posługę, że w Polskim Radiu jest msza święta, której od bardzo wielu lat słucha wielu Polaków w Polsce i na świecie. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki. Mamy więcej audycji edukacyjnych i informacji dotyczących przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa. Portal polskieradio24.pl publikuje oficjalne zalecenia ekspertów. Przez 24 godziny aktualizujemy informacje przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny i inne resorty oraz służby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Świat sportu w związku z koronawirusem coraz szybciej się wygasza, ale jeszcze możemy mówić o wydarzeniach, które się odbyły, tak jak 6 z 8 zaplanowanych na wczoraj meczów 1/8 finałów piłkarskiej Lidze Europy. W tych ciekawszych Manchester United aż 5-0 wygrał w Austrii z Lask Linz, Glasgow Rangers przegrało u siebie z Bayerem Leverkusen 1-3, a Wolfsburg 1-2 uległ Szachtarowi Donieck. Tylko że to mogą być ostatnie mecze pucharowe tego sezonu. Taka decyzja może zapaść we wtorek. Na ten dzień UEFA zaplanowała telekonferencję z federacjami krajowymi. Czy wówczas ogłoszone zostanie przesunięcie Mistrzostw Europy na kolejny rok? Być może. Dziennik L'Equipe, którego brukowym nazwać nie można, zapowiada taką właśnie decyzję. Na krajowym podwórku coraz głośniej mówi się o tym, że nie odbędą się marcowe mecze naszej reprezentacji. Dziwne, że w obecnej sytuacji PZPN jeszcze tego nie ogłosił, choćby dlatego, że kwarantannie zostali poddani trzej kadrowicze. Wojciech Szczęsny z Juventusu oraz Bartosz Bereszyński i Karolinety z Sampdorii. Wczoraj poinformowano, że zakażenie wirusem potwierdzono u trenera Arsenalu, Mikela Artety. Wiadomo, że to pewnie przełoży się na zawieszenie rozgrywek w Premier League. W PKO Ekstraklasie mają grać bez udziału publiczności. Tu znów kamyczek do ogródka prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, któremu pod koniec kadencji jakby odebrało charakterystyczną dla niego bezkompromisowość. O przerwanie rozgrywek apeluje m.in. kapitan Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski. Boniek wcześniej uznał, że warto grać dalej, choć bez kibiców. Teraz pisze, że popiera głos Błaszczykowskiego, ale i stawia warunki. Dziwne. W każdym razie dziś mają kopać w Łodzi. ŁKS spotka się z Górnikiem i będzie chciał zmazać plamę z przegranego meczu z Koroną, mówi trener klubu z Alei Unii Kazimierz Moskal. Patrząc nawet na ten nasz słaby występ w Kielcach pod względem takim czysto piłkarskim, gdzie brakowało nam tej jakości, nie wydaje mi się, żeby nam motywacji brakowało i myślę, że każdy z tych zawodników, którzy byli na boisku w Kielcach, mają gdzieś tam w sobie tyle złości, ambicji i chęci udowodnienia, że to był taki zwykły wypadek przy pracy. Spotkanie w Łodzi o 18:00, o 20:30 Śląsk we Wrocławiu zagra z Rakowem. PZPN się waha, długo podobnie zachowywała się Światowa Federacja Narciarska. Bombardowana z każdej strony zdecydowała w końcu, żeby zakończyć zawody pucharowe, także te w skokach. Ta decyzja została szczupłe towarzystwo w Norwegii, naszych do kraju przywiózł rządowy samolot. Kryształową kulę zdobył zatem dotychczasowy lider klasyfikacji generalnej, Austriak Stefan Kraft. Dawid Kubacki zakończył zmagania na miejscu 4, na 5 Kamil Stoch, który został zwycięzcą niedokończonego cyklu RoR. W świecie Formuły 1 chaos, na czym świat stoi. Na Grand Prix Australii zlecieli się kierowcy i członkowie ekip z całego świata, mimo że zagrożenie wirusem było powszechnie znane. Podróżowali rejsowymi samolotami, mijali się w padoku, a mistrz świata Lewis Hamilton mówił wprost, że dziwi się, że wszyscy są na miejscu, a nie w domach. Groźnie zrobiło się, gdy u jednego z członków McLarena wykryto zakażenie, ale i wtedy władze F1 nie odwoływały wyścigu. Zrobiły to dopiero na kilka godzin przed pierwszą sesją treningową, dowodząc, jak pieniądze potrafią zaślepić zdrowy rozsądek. Nie zabrakło go na szczęście zawiadującym męskim tenisem. Wszystkie turnieje ATP zostały zawieszone na 6 tygodni, a w sporcie za godzinę sprawdzimy, co z wydarzeniami sportowymi za oceanem. O poranku w wielu miejscach w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe opady krupy śnieżnej, na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem, a po południu możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, w większości regionów porywisty, w górach nawet do 120 km na godzinę. Od 4-5 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum i na północy 7-8. Najwyższa temperatura dziś na południu i na zachodzie do 10 stopni Celsjusza. Trójka.

No, jestem zależny od swoich poglądów, jestem zależny od poparcia ludzi, którzy zdecydowali się mnie poprzeć już na tym etapie. Ale zależy, którzy wpłacali pieniądze, wpłacają pieniądze? Tak, tylko że to wpłacanie pieniędzy nie jest warunkowe. To znaczy nie jest tak jak w przypadku partii politycznej, że dostaje się przelew i później no, trzeba się jakoś w politykę również kadrową tej partii wpisywać, zatrudniać towarzyszy partyjnych, ogarniać to wszystko zawsze w porozumieniu z prezesem albo przewodniczącym. Mi ludzie zaufali, nam ludzie zaufali na tyle, że nie stawiają warunków. Jest zależny, czy nie? Bezwzględnie, wie pani, to jest ten rodzaj zależności, który zawsze będę chwalił i z którego nigdy nie zrezygnuję. Bo żona jest chyba silną kobietą. Żona jest też starsza stopniem. Z racji swojego zawodu. Tak, jest też starsza stopniem, ale nie wykonuje nade mną swojego zwierzchnictwa do tego stopnia, żebym miał z tego powodu cierpieć. Tak, ale to jest... Ula jest, jak ktoś kiedyś o niej powiedział, spokojną siłą i bardzo, bardzo mi się to określenie spokojna podoba. Spokojna siła, nie siła spokoju, tylko spokojna tak, siła. Tak, tak. A czym się różni spokojna siła od siły spokoju? Siła spokoju kojarzy mi się nieco bardziej melancholijnie, refleksyjnie, natomiast Ula nie jest taką kobietą, natomiast ma w sobie siłę, która nie musi pokazywać się na zewnątrz w jakiejś agresji, w jakimś krzyku, w jakimś takim naddatku emocjonalnym. Właściwie to nie wiem, jak mam mówić. Panie Szymonie, panie kandydacie. Proszę się zwracać jak pani wygodniej. Ja wszystko przyjmuję z godnością. Wie pani, ja mam ten problem. Panie kandydacie Szymonie. Znaczy, a propos pieniędzy. PKW wymaga, by komisja dysponował udokumentowanymi danymi darczyńców wpłacających pieniądze w ramach internetowych zbiórek. Rozumiem, że tu żadnego problemu nie będzie. Nie, dostarczymy te dane. Jesteśmy w kontakcie stałym z PKW. Nie widzę tutaj żadnego kłopotu. A o ile pamiętam, to tak celem był milion. Ten milion już został zebrany? Tak, teraz jest 1 200 000 i idziemy dalej, bo musimy szybko dobić do 3 milionów i dalej. I co można zrobić za 1 200 000, co można zrobić za 3 miliony w kampanii, szczególnie w takiej kampanii jak teraz, która jest nieco inna, a nawet bardzo inna od która była planowana. To co można zrobić? Za milion można zrobić na przykład to, że można wynająć tych 16 biur, które wynajęliśmy do tej pory. Teraz będziemy otwierali biuro warszawskie chyba jutro, bo mamy już je prawie gotowe. Dzisiaj też całą noc wolontariusze tam pracowali, przygotowywali wszystko. To jest druk materiałów, to jest przygotowanie materiałów tych, które były potrzebne wolontariuszom do zebrania tych 150 tysięcy podpisów, które dziś zaniesiemy o 10 do Państwowej Komisji Wyborczej. Tak, 150 tysięcy. Dzisiaj dostałem w nocy taki raport, bo też ludzie siedzieli w nocy. Nie chciał pan iść na rekord? Nie, wie pani, to nie ma sensu. To jest nieefektywne. No co z tego, że ja teraz, poza tym jak? No teraz ludzi wysłać do zbierania podpisów na ulicy. Poza tym my nie jesteśmy tacy, którzy musimy prężyć teraz mięśnie i coś pokazywać. Jesteśmy pragmatyczni. Konstytucja mówi 100 tysięcy podpisów. Zebraliśmy 150 tysięcy, żeby był ten bezpieczny zapas, to wystarczy, składamy, rejestrujemy, ten proces mamy załatwiony. 2 dni temu ogłosił pan, że właśnie te biura, o których pan mówi, przekształcą się w centra pomocy. Co to znaczy, komu chcecie pomóc, jak pomagać? Ja uważam, że polityka generalnie jest od tego, bo ja wyrosłem z działalności społecznej, przecież w polityce jestem od niedawna, więc uważam, że polityka powinna przydawać się ludziom, a mamy tych 16 biur, mamy wolontariuszy, więc poprosiliśmy naszych wolontariuszy, żeby zorganizowali pomoc osobom, którym potrzebna jest dzisiaj pomoc, bo powinny zostać w domu, na przykład seniorom, jeżeli chodzi o zakupy. No i to jest efektywne, tak, jest tak, organizowane, ludzie dzwonią, proszą o to i rzeczywiście wolontariusze taką pomoc realizują. A skąd jest, że akurat dzwonić do tych biur? No bo myśmy to wszystko wszędzie rozplakatowali, rozgłosili przy pomocy mediów lokalnych, przy pomocy internetu, wszędzie gdzie się dało, swoimi kanałami, a od jutra będziemy mieli w naszych placówkach wolontariatu też dostępne, wydrukowaliśmy tego 15 000 koperty życia, czyli taka karta informacyjna, w której wkładasz wszystkie swoje informacje zdrowotne, pakujesz to do lodówki, przyklejasz magnes na lodówce. No to się znamy od dłuższego czasu. Ale i trzeba to rozpowszechniać. To jest tak jak testamenty życia, tak jak te karty życia. No my się chcemy też do czegoś po prostu realnie ludziom przydać. Z tej kampanii musi być nie tylko polityka, ale musi być realne dobro. A co jeszcze planuje pan w związku z koronawirusem, jeśli chodzi o kampanię? No też inne działania przydatnościowe. Uruchomiliśmy na przykład Przemek Staroń, nauczyciel roku z 18 roku, udzielać będzie od poniedziałku. Już teraz był live chat z nim, porad rodzicom, których dzieci zostały w domu, jak prowadzić tę domową edukację przez te 2 tygodnie, jak organizować zajęcia. Mamy live chaty z ekspertami, bo musimy przydawać. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię, jesteśmy od kilku dni w jak to Anglicy mówią, twilight zone, to znaczy coś się skończyło, a coś się jeszcze nie zaczęło. To jest bardzo taki płynny grunt. Tak jak u pana, prawda? Coś się skończyło, jeśli chodzi o karierę dziennikarską, może tylko przerwa. Nie przypuszczam, natomiast wisi nad nami teraz realna groźba przerwy w kampanii wyborczej, więc zobaczymy, jak będzie ta sytuacja wyglądała. A myśli pan, że wybory powinny być przesunięte? Kilka dni temu pan mówił, że to byłaby broń atomowa. No to jest broń atomowa. Moim zdaniem to jest bardzo głęboka ingerencja w proces demokracji, przesuwanie daty wyborów. Natomiast patrząc na to, jak rozwija się sytuacja. Proces demokracji ingeruje rozprzestrzenianie się koronawirusa. I dlatego uważam, że być może takiej broni dzisiaj należy użyć. Ja myślę, że to Być może, ale na ile procent pan teraz nie wiem, zobaczymy jest bliski tego? Ja myślę, że dzisiaj to jest 50-50. Zobaczymy w przyszłym tygodniu, jak będzie wyglądała sytuacja w kraju, bo tak naprawdę przyszły tydzień nam pokaże. Kiedy będziemy mieli więcej stwierdzonych przypadków wirusa, te braki materiałowe, które są zgłaszane z różnych stron, staną się bardziej dokuczliwe. Zobaczymy, w przyszłym tygodniu będzie stres test państwa. W przyszłym tygodniu się okaże i pewnie też w przyszłym tygodniu. Ale myślę, że w przyszłym tygodniu ludzie nie będą myśleli o wyborach, tylko ciągle będą myśleli o swoim zdrowiu, o swoim życiu, o tym, żeby mieli co jeść. I dlatego prowadzenie kampanii wyborczej jest szalenie utrudnione, bo myśmy zawiesili... A poza tym wybory są zapasem. Trzeba zorganizować... 57 dni chyba, więc to jest... Trzeba zorganizować komisje wyborcze. Tam ludzie siedzą, człowiek przy człowieku. Przychodzą do nich inni ludzie. Są moim zdaniem właśnie trzy takie przesłanki, które by mogły przemawiać za wprowadzeniem jakiegoś stanu nadzwyczajnego. To jest po pierwsze kwestia tego, czy za chwilę nasza władza się nie znajdzie w kwarantannie, bo przecież też mieli kontakty z różnymi ludźmi. Prezydent Trump, jak się okazuje, miał kontakty z osobą zarażoną koronawirusem. Premier Kanady jest w kwarantannie. Różnie może być. A potrzebujemy organów państwa działających w ciągłości. Po drugie, obsada komisji wyborczych. To, co pani wspomniała, bo to jest... nie wiem, czy my obsadzimy 28 tysięcy komisji ludźmi w takiej sytuacji, kiedy ma nie wychodzić z domu. A jak rząd i władze administracyjne sobie radzą w tej sytuacji, którą mamy? Zobaczymy za tydzień. Naprawdę zobaczymy za tydzień. Ale do tej pory, ocenia te decyzje, które dla jednych są zbyt daleko idące, dla innych są spóźnione? Dla mnie, ja wie pani, obserwowałem rozwój tej epidemii, to nie jest pierwsza epidemia w życiu, w której uczestniczę, że tak powiem, w której jestem. Bo wcześniej pracując w moich fundacjach byłem w miejscach... W których epidemie były, więc też z takich powodów też często... No, teraz mamy pandemię. Mamy pandemię, natomiast są dane, które mówią, że jeżeli Wuhan byłoby zamknięte dzień wcześniej, można by było ograniczyć liczbę chorych o połowę. Tu nie ma za szybkich decyzji. Tu trzeba podejmować decyzje szybkie, radykalne i mam wrażenie czasami, że nasz rząd o dzień, o dwa spóźnia się z takimi, powiedziałbym, bardzo precyzyjnymi działaniami, tak jak to było z zamknięciem szkół. Pytanie jest też o testy, bo to nie jest tylko i wyłącznie to, że ja kandyduję w innym obozie niż prezydent Duda, cała opozycja o tych testach mówi, ale to naprawdę jest rozsądna propozycja. Testy i jeszcze raz testy. Jaka rozsądna propozycja? Testy dla wszystkich? Dla jak największej liczby osób. Testy przesiewowe, te kasetowe, testy. Dla wszystkich, którzy uważają, że powinni zostać poddani testom? Ale widzi pani, jeżeli byśmy na przykład przyjęli jakieś kryteria dotyczące testów, że można je sobie zrobić komercyjnie, jeżeli chcesz. Jeżeli wchodzisz do kwarantanny, masz robione testy na wejściu. No, jeżeli... nie każdy ma pieniądze, żeby sobie zrobić komercyjnie, tak, jeżeli ale chce. Zawsze będziemy mieli jedną osobę więcej przebadaną. Jeżeli możemy w państwie za to zapłacić, a stać nas na różne rzeczy w państwie, o czym dowiadywaliśmy się ostatnio, moglibyśmy czyli za to zapłacić. Czyli testy komercyjne. Pan uważa, że lepsze są testy komercyjne. Wszystkie testy. Komercyjne, niekomercyjne, finansowane, niefinansowane. Każdy powinien móc sobie zrobić test. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli robi sobie test i jest zdrowy, to może wracać do pracy. I gospodarka nasza, która jest w naprawdę coraz trudniejszej sytuacji i przez ten koronawirus będzie jeszcze trudniejsza, może dalej nie wystarczy w sytuacji, kiedy ktoś zetknął się z osobą, która jest zakażona. To prawda, ale bo to jest jeszcze ten okres utajenia. Natomiast myśmy się powinni testować do oporu wszystkimi możliwymi sposobami i refundowanymi przez państwo, i nierefundowanymi. Ale wszystkie i Korea, i wszystkie inne miejsca na świecie pokazują, że tylko testy w masowej ilości są w stanie rzeczywiście ułożyć nasze relacje w tej chwili tak, jak trzeba. Kwarantanna nie jest wystarczająca. Apelował pan do biskupów o jasny komunikat w sprawie udzielania komunii wyłącznie na rękę, a właściwie na Twitterze nie tyle pan apelował, co chyba nawet może zażądał, pisząc: biskupi, oczekuję jasno sformułowanego komunikatu. troszkę obcesowo to dla niektórych zabrzmiało. No to jest Twitter, wie pani, to on domaga się takich form. W ogóle Twitter to nie jest miejsce, które ja jakoś specjalnie kocham. To jest, ja jestem dużo bardziej facebookowy i w innych też mediach. No nie, no świata się nie da zamknąć. Czyli nie miało zabrzmieć. Nie chodzi o obcesowość, tylko chodzi o to, że jesteśmy w poważnej sytuacji. A jeżeli jesteśmy w poważnej sytuacji, to powinniśmy zacząć działać. Jako katolik, chrześcijanin się pan domagał, czy jako kandydat na prezydenta, Jako Szymon Hołownia, jako katolik, bo ja mam pewne doświadczenia z przyjmowaniem komunii w moim 44-letnim życiu i wiem, że jeżeli będzie się działo w polskich kościołach to, co się dzieje do tej pory, czyli jak ktoś chce, to nadal drogą do ust, a więc i kropelkową, a jeżeli ktoś chce do ręki, to nigdy tego problemu nie rozwiążemy. I cieszę się też, że już są kościoły, ale to znowu jest oddolna inicjatywa księży, w których mówi się wyraźnie, że tu są kolejki dla tych, co na rękę, a jak ktoś chce ryzykować, to proszę bardzo, tu jest kolejka dla tych, którzy chcą do ust, a są też miejsca, tak jak na przykład dzisiaj przeczytałem u dominikanów w Łodzi, którzy mają no małą kaplicę, że rezygnują ze mszy niedzielnej, bo mówią, że u nich jest tak ciasno, tylu ludzi przychodzi, że to jest nieodpowiedzialne. No w każdym razie niedzielne msze święte nie zostaną odwołane, ale episkopat rekomenduje biskupom udzielenie dyspensy. I już wielu ich poudzielało. Mam nadzieję, że więcej ludzi zostanie w domach, że będzie korzystało z transmisji online. Wiele mediów też się bardzo fajnie zachowało, bo natychmiast takie transmisje, mimo że nie prowadziło takiej działalności, uruchomiło. My mamy przed sobą trudnych kilkanaście tygodni, w których musimy zmienić swoje nawyki w każdym zakresie. No i po prostu musimy z tym żyć, bo to jest akt solidarności i też miłości wobec naszych współobywateli, naszych bliskich. A jak to właśnie, jak dzisiaj praktykować? Jak może praktykować ktoś, kto mówi o sobie, jak to pan powiedział, że pan jest praktykujący w sposób dewocyjny? Tak? Wie pani, no ja rzeczywiście chyba jestem ponadstandardowo praktykujący, ale da się, naprawdę. Da się modlić w domu, da się modlić w samochodzie, da się. To jest wykonalne. Jak nawet pani chciałaby wykładu z teologii, tak, to mogę opowiedzieć o komunii duchowej, ale to... Nie mamy czasu na wykład teologii. Ale można go znaleźć w internecie bez problemu, wiele ludzi o tym pisze. Da się to robić, naprawdę, proszę mi wierzyć, a poza tym naprawdę moja religia, którą wyznaję, jest religią, w której jest obecny rozum. Jeżeli rozum podpowiada i cała wiedza biologiczna, którą mamy, że aktem miłosierdzia wobec bliźniego jest powstrzymanie się dzisiaj od niezbędnych kontaktów międzyludzkich, to należy za tym iść. Pan praktykuje dewocyjnie, ale jest pan takim chrześcijaninem i katolikiem nieoczywistym, bo z drugiej strony zapowiada pan apele do samorządów o odwołanie stref wolnych od LGBT, a pamiętajmy, że tutaj, jak zapewniają te samorządy, które takie uchwały podjęły, tu nie chodzi o ludzi, tylko o ideologię. Dlatego ja zawsze precyzyjnie mówię, chodzi o strefy wolne od ideologii LGBT. Natomiast ja uważam, że ten pomysł stref wolnych od ideologii LGBT jest absurdalny. W ogóle chętnie podyskutowałbym na temat tego, co to jest ideologia LGBT, bo ja nie znam ideologii LGBT, ale znam osoby LGBT i wiem, jak takie niemądre, nieprzemyślane gesty, jak ten, o których rozmawiamy, kończą się w życiu osób LGBT, które dzięki tego typu zachowaniom, noszącym niestety czasami cechy nagonki, naprawdę mają podgórkę. A ja spotkałem w swoim życiu wiele takich osób, choćby transseksualnych, choćby młodych, które naprawdę próbują bardzo mocno ułożyć sobie życie w lokalnej społeczności, a taka uchwała robi z nich... koniec, ponieważ... Ojej. Wielka szkoda. Jeżeli jeszcze będzie radio... Pan nie wróci... Jeżeli jeszcze będzie radio i jeżeli będą jeszcze goście, to na pewno z przyjemnością jeszcze kiedyś... Będzie radio. Będzie no to radio, chyba że pan wróci do telewizji, bo niektórzy mówią, że ta pana kampania to jest zapowiedź wielkiego super show. Naprawdę tak mówią? Wie pani, ja już słyszałem, że to jest pomysł jezuitów, Dominiki Kulczyk, Amerykanów, Rosjan, wszystkich. A Dominikanów, nie? No Dominikanów nie, na razie nie. Tylko z Dominikanów Dominiki Kulczyk, ale to też niestety nieprawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję Szymon bardzo. Hołownia, kandydat na prezydenta. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami. A w niej na przykład 55-calowy telewizor Philips OLED za 5499 zł. Taniej o 1000 zł. Lub bezprzewodowy odkurzacz 3 w jednym Philips z podświetleniem LED za 2099 zł. Taniej o 300 zł. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki.

Jak podaje Puls Biznesu, za pół godziny na wideokonferencji spotkają się przedstawiciele banków. Mają rozmawiać o rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa. Wczoraj takie spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Do poniedziałku mamy poznać rozwiązania, które pozwolą zawiesić spłacanie kredytów. Żeby w łatwy sposób klient mógł zawiesić z własnej woli spłacanie kredytu co najmniej na kilka miesięcy. Jeszcze jedna ważna informacja. Zasiłek związany z opieką nad dziećmi przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia. Świadczenie przysługuje nie tylko zatrudnionym na etacie, ale też na umowach cywilnoprawnych. Handel z zagranicą wzrósł w styczniu, choć nieznacznie. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej polskie firmy wyeksportowały do Niemiec, Francji i Czech. Najwięcej towarów trafiło nad Wisłę z Niemiec, Chin i Rosji. Ekonomista mBanku Piotr Bartkiewicz ocenia, że kolejne miesiące przyniosą spadki. Produkcja przemysłowa w większości dużych gospodarek europejskich bardzo mocno odbiła w styczniu. To był taki ostatni miesiąc, kiedy jeszcze mieliśmy dobrą koniunkturę, kiedy nie było tych wszystkich zaburzeń w łańcuchach dostaw. Jest to trochę inny świat. Dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło 700 milionów złotych. I kończymy dobrą informacją. Na stacjach paliw jest najtaniej od ponad roku. Według biura maklerskiego Reflex średnia za benzynę 95 płacimy teraz 4,75, a ceny cały czas mają spadać. Trzeba siedzieć w domu, a paliwo tanieje. Przypadek. Dziś o poranku w wielu miejscach w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także opady krupy śnieżnej. Do tego na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem, a po południu miejscami możliwe burze. Aż się wierzyć nie chce, za oknami na Myśliwieckiej bezchmurne niebo i pełne słońce. Wiatr umiarkowany i dość silny w wielu miejscach. Prawie w całym kraju porywisty, do 75 km na godzinę. Wysoko w górach do 120, ale w górach prócz opadów śniegu bardzo silnie wieje. No i w dzień od 4-5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centralnej części kraju oraz na północy. Najwyższa temperatura na południu i na zachodzie do plus 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami. A w niej na przykład 70 zł rabatu na opaskę SmartBand Xiaomi Mi SmartBand 4 przy zakupie smartfona Redmi Note 8 Pro. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Masz coś na ból? A co Cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 9, czas na piosenkę dnia. Dziś swoją premierę we wszystkich serwisach streamingowych ma najnowsze wydawnictwo Bokki, zatytułowane Roll Down the Hill. Z tego właśnie wydawnictwa, z epki zawierającej 5 nowych, odważnych wersji przebojów i 2 zupełnie nowych aranżacji utworów, wielki przebój. Pamiętamy m.in. Nancy Sinatra z 1966 roku. W naszej piosence dnia Bokka. piosenka dnia w Trójce. Bokka. Za 19 minut 9. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałbym, abyście poprosili jakiegoś specjalistę, żeby opowiedział coś na temat octu. Chodzi tutaj o to, że jest taki stary sposób domowy, gdzie octem na przykład myje się lodówkę, myje się szafki, żeby nie było moli i tak dalej. No on po prostu odkaża. I czy ten octet pomógłby na przykład w odkażaniu choćby na głupiej klamki w pracy w domu, czy gdzieś indziej i tak dalej. O naturalnych środkach do dezynfekcji już mówiliśmy kilkukrotnie na antenie, między innymi o tym z ekstraktem z pestek grejpfruta, czy na bazie olejków eterycznych. Jeśli chodzi o ocet do odkażania powierzchni w domu, można wykorzystać naturalne środki do dezynfekcji na bazie octu. Niektóre elementy można przecierać samym octem, bez dodatku wody. No, jednak w tym wypadku należy uważać, bo takie substancje żrące, jakby nie było, zawarte w occie, mogą uszkadzać materiały w kuchni, na przykład kamień. Z kolei ocet spirytusowy można połączyć z wodą i wodą utlenioną w proporcjach 0,5 litra octu, 400 ml wody i 50 ml wody utlenionej. To jeden z naturalnych środków do dezynfekcji na bazie octu do wykorzystania w domu. Audycja podróżna. I Marcin Pośpiech. Dzień dobry. A dziś opowieść o Pakistanie, a konkretnie o nieodkrytych zakątkach północnego Karakorum. Region ten obfituje w niezdobyte, a często i nienazwane szczyty. Ten stan rzeczy postanowili zmienić podróżnicy, Michał Ilczuk i Kuba Bogdański. Wcześniej jednak do wyprawy solidnie musieli się przygotować. Problem ze wspinaniem się na góry niezdobyte jest taki, że jest bardzo mało materiałów w ogóle w sieci czy w literaturze na temat tych rejonów. Więc sam research, który myśmy prowadzili, polegał na tym, że myśmy powoli tworzyli taką siatkę wspinaczy i kartografów, którzy znają się na tym terenie. Między innymi właśnie skontaktowaliśmy się z Jerzym Walą, czyli jednym z najznamienitszych, myślę, kartografów na świecie, szczególnie zorientowanych na ten teren. Ja mu go zapytałem w pewnym momencie, dlaczego jeszcze jest coś takiego jak niezdobyte szczyty w tym rejonie, bo dla nas to było coś takiego nie bardzo możliwego. Nam się wydawało, że już wszystko jest w zasadzie odkryte. On nam odpowiedział wprost, że chodzi o niedostępność informacji na ten temat. Po prostu wszystko na bieżąco musimy eksplorować samemu, czyli nie możemy wcześniej przeczytać, że załóżmy dany etap zajmuje 10 godzin czy 5 godzin, czy tu się idzie w lewo, za tym kamieniem idzie się w prawo. Nie ma czegoś takiego jak opracowania tego terenu, więc będąc tam musimy sami zadbać o zbiór informacji. Jak długo wy się do tej wyprawy przygotowywaliście? Bo tak jak mówicie, to nie było tak, że wpisaliście, nie wiem, Pakistan, Karakorum i wyskoczyło 50 tysięcy artykułów, które po prostu trzeba przeczytać, przerobić i już idziemy w górę. Tak naprawdę chyba pomysł powstał rok przed wyjazdem, gdzie myśleliśmy, Kuba tutaj mnie oczywiście jak zwykle zagadał, gdzie jedziemy w przyszłym roku. I gdzieś myśleliśmy nad takimi bardziej celami, na które jeździ więcej ludzi. Natomiast pamiętam, że Kubie się przypomniało, że czytał właśnie artykuł o tych rejonach, że są tam te jeszcze niezdobyte szczyty. Wpisaliśmy to w Google, co się okazało, co było takim dużym zdziwieniem dla nas jako tego pokolenia, które wie, że wszystko jest w internecie. Okazało się, że w Google tego nie ma za bardzo. Jest kilka artykułów, natomiast tej doliny nie było nic. No i właśnie musieliśmy zacząć szukać, kontaktować się z różnymi wspinaczami, czy to z zagranicy, czy to z Polski. Mieliśmy taki dosyć długi łańcuch ludzi, którzy nam pomagali w tym. To była Anita Parys, która kilka lat temu była w tych rejonach, która dała nam kontakt do Janusza Majera. Zdzwoniliśmy się z Januszem Majerem, co dla nas też było wielkim przeżyciem. Rozmowa na Skype'ie z Januszem. Janusz nam dał kontakt do Jerzego Wali. Byliśmy u Jerzego w Krakowie, bo pan Jerzy ma 89 lat. Pan Jerzy nam dał kontakt do ludzi, którzy tam byli, czyli do Andrzeja Makarana i Mariusza Saramaka, którzy byli tam kilka razy. No i tak po nitce do kłębka doszliśmy do tych informacji, no ale z drugiej strony też musieliśmy się przygotować jakoś tak trochę górsko, więc ja zacząłem też chodzić na jakiś kurs wspinaczkowy. Kuba chyba już trochę więcej potrafił. Musiałem tam wstawać o 6 rano we wtorki. Niezbyt przyjemna sprawa, ale no trzeba było się przygotować i przede wszystkim też no, gdzieś tam jeździliśmy w Tatry, byliśmy na Sardynii się wspinać, więc takie dosyć długie przygotowania, no ale przede wszystkim wydaje mi się, że długo zajęło skompletowanie sprzętu, a przede wszystkim właśnie ustalenie, gdzie jedziemy, jak ta dolina wygląda i jakieś informacji, jak to zrobić na miejscu. Jak to logistycznie wyglądało? Plecak, namiot, sprzęt i co tam? Po prostu doszliście do tej doliny i też przecież helikopterem tam nie wylądowaliście. Znaczy helikopterem na pewno można byłoby tam dolecieć, natomiast myśmy sobie nie mogli pozwolić na takie fundusze, a poza tym lubimy trekking. Sama logistyka to też jest skomplikowana rzecz, bo na początku, wiadomo, limitujemy bardzo ten sprzęt. Każda rzecz w górach waży, im więcej bierzemy tego sprzętu takiego typowo turystycznego, bądź takiego, który by nam dał wygodę, to zawsze trzeba go zważyć, czy my naprawdę potrzebujemy coś tam pod głowę, jak będziemy spać, czy potrzebujemy dodatkową bieliznę nawet. Każdą jedną najdrobniejszą rzecz musieliśmy ważyć i się okazuje później, że tego sprzętu i technicznego, typowo turystycznego, czyli do gotowania i jakieś takie rzeczy jako backup po prostu, też się bardzo dużo tego uzbierało, nawet na naszą dwójkę myślę, bo dwa plecaki po jakieś 17 kilo, może z groszem, później kolejne 15 dwóch tragarzy. Myślę, że myśmy jeszcze sporo takiego technicznego sprzętu, plus jedzenie, gaz, to wszystko się zbiera, oczywiście każdego dnia trzeba jeszcze nazbierać troszeczkę wody, więc tak naprawdę wagowo i logistycznie to jest dość duże. Do opowieści Michała Ilczuka i Kuby Bogdańskiego wrócimy także w przyszłym tygodniu. Audycja podróżna. A wiadomości ze świata podróży zdominowane są przez doniesienia związane z koronawirusem. Jak wiemy, Donald Trump ogłosił zakaz podróży z Europy do USA. Będzie on obowiązywał przez 30 dni, od północy czasu nowojorskiego, czyli od godziny 5 w nocy czasu polskiego. Zakaz nie obejmuje Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nie dotyczy też osób, dla których Stany Zjednoczone są miejscem stałego pobytu oraz najbliższych członków rodzin obywateli USA. Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, jeśli nie są one konieczne, do Izraela oraz autonomii palestyńskiej. Wszystkie osoby, które będą chciały przyjechać do Izraela, muszą wypełnić wniosek i poddać się kwarantannie. Polskie linie lotnicze LOT do 3 dnia kwietnia przedłużają zawieszenie połączeń z Warszawy do Mediolanu i Wenecji. Dodatkowo przewoźnik do 25 dnia kwietnia zawiesza rejsy z Warszawy do Pekinu, a do 8 kwietnia z Budapesztu do Seulu. Przewoźnik ogranicza też loty do Tel Awiwu. Z kolei Ryanair od dziś do 8 dnia kwietnia do północy zawiesza wszystkie rejsy międzynarodowe do i z Włoch. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Teraz za 12 minut 9. 2 dwójki i 7 trójek. Ja w tej chwili jadę do pracy, do szpitala. I w domu został mój syn. I myślę, że takich dzieci, rodziców pracujących w tej chwili w służbie zdrowia jest bardzo dużo. I chciałabym się do nich zwrócić i powiedzieć im, że mają wspaniałych rodziców. I że ci rodzice robią ważne rzeczy. I żeby byli dzielni. I na pewno wszyscy ci rodzice strasznie ich kochają i tęsknią. I myślą o nich również będąc w pracy. Ale teraz jest ważny czas i robią bardzo ważne rzeczy dla innych ludzi. I są im strasznie potrzebni. A wy jesteście dzielni i bardzo dorośli, mimo że jeszcze jesteście dziećmi, bo na pewno to zrozumiecie tak, jak rozumie to moje dziecko. Bardzo pani dziękujemy za ten, myślę, ważny, potrzebny i jakże wzruszający głos. Bardzo dziękujemy. Trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym. Uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoncie będzie chronić przed ciemną wodą.